Bye. Instagram Morgana. wszystko bardzo transowo i energetycznie. Tak przedstawia się twórczość Kinka, bułgarskiego producenta, który tak naprawdę nazywa się Strahil Valcev. W roku 2017 ukazała się jego druga płyta zatytułowana Playground. Album został opublikowany przez prestiżowy label Running Back. Wydawnictwo ukazało się zarówno na płytach kompaktowych, w plikach, no i na winylu. A zostało stworzone przy współudziale syntezatorów modularnych, które potowarzyszą nam w trójce do godziny drugiej. Wpisując się zatem w festiwalowy i koncertowy sezon, oddaję w Państwa ręce tę wyjątkowo mocną mieszankę energii i repetycji. Przed nami obszerne fragmenty albumu Playground. We'll be right back. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Anagram Margana. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Thank you. Anagram Margana. Playground. Tak przedstawia się lwia część albumu Kinka, bułgarskiego producenta, który tak naprawdę nazywa się Strahil Malczew. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas, wyjątkowo energetyczny, myślę, i jednocześnie zapraszam do wysłuchania kolejnego anagramu, który rozpocznie się mniej więcej w piątą bądź szóstą minutę niedzieli. Mówił Michał Margański. Kłaniam się Państwu nisko.